Radio 1. Fleur Wallenburg. Goedemiddag en welkom bij Nieuws & Co. Wat gaan we doen? Makelaars in Vlaanderen zien dat huurwoningen dicht bij de grens razend populair zijn bij Nederlanders. En we volgen uiteraard in Glasgow de tijdrit van de mannen op het WK wielrennen. Nu eerst het NOS-journaal met Casper Meijer. Inwoners van Moskou kunnen de komende tijd meer Oekraïnse drone-aanvallen verwachten. Dat zegt de Oekraïnse militaire inlichtingendienst tegen de Kiev Post. Vanochtend werd boven Moskou een drone neergeschoten. Correspondent Geert Groot-Koerkamp. Niemand heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. Maar goed, in de meeste gevallen bij dit soort aanvallen lijkt het waarschijnlijk dat het inderdaad of Oekraïne is. Of in ieder geval mensen die sympathiseren met Oekraïne. Het is nooit bewezen dat die drones die Moskou bereiken, dat die vanuit Oekraïne zijn gelanceerd. Theoretisch zouden ze ook ergens vanuit Rusland kunnen zijn gelanceerd. Dat weten we niet precies. Afgelopen maanden zijn er meerdere drone-aanvallen op Moskou geweest. 5 medewerkers van de Verenigde Naties die waren ontvoerd in Jemen zijn weer vrijgelaten. 1,5 jaar geleden werden de 5 beveiligingsmedewerkers ontvoerd. Door wie is niet bekendgemaakt. Vlak na de ontvoering werd gesuggereerd dat het om Al-Qaeda zou gaan. Volgens de VN zijn ze alle 5 in goede gezondheid. Ontvoeringen komen regelmatig voor in Jemen. In het land is al jarenlang een bloedige burgeroorlog aan de gang en de mensen leven in extreme armoede. In het Limburgse Meersen zijn de afgelopen dagen wandelaars aangevallen door agressieve wilde zwijnen. De gemeente roept mensen daarom op om de bossen in de regio voorlopig te mijden. Het vakantiepark in Hinderlopen in Friesland, waar deze week een explosie was, blijft nog zeker een week dicht, meldt de uitbater aan Omroep Friesland. Woensdag was er een explosie in een nieuw vakantiehuisje dat nog niet werd bewoond. In de Apenheul in Apeldoorn heeft een man een bezoeker bedreigd met een mes. De man komt uit Vlissingen en is met hulp van medewerkers van het dierenpark opgepakt. Hij had een kind bij zich. 12 Nederlanders zijn geëvacueerd van het Hawaïaanse eiland Maui vanwege de grote branden daar. Op Maui woeden al een paar dagen grote natuurbranden, waardoor zeker 55 mensen om het leven zijn gekomen. Het is waarschijnlijk de dodelijkste natuurramp die Hawaii ooit heeft getroffen. Deze inwoner hielp met blussen. I fought wildfires in California. And I've never, and I was here yesterday when it flared up. I've never seen something ravaged so fast. And it just breaks my heart that all the history from back in the whaling days of the 1800s. Dust, ash and dust. Delen van het eiland zijn in de as gelegd, waaronder de historische stad Lahaina. Het treinverkeer door de Gotthardtunnel in Zwitserland ligt nog zeker 5 dagen stil. Gisteren ontspoorde een goederentrein in de tunnel. De oorzaak wordt nog onderzocht, net als de schade in de tunnel. Er vielen geen gewonden. In beide richtingen wordt nu gekeken naar omrijroutes voor de treinen. Vanwege de toegenomen verkeersdrukte en de beperkte alternatieven raadt het Zwitserse treinbedrijf mensen aan hun reis via de Gotthardtunnel uit te stellen. Dan nog het weer. Het is zonnig, maar vanuit het westen meer bewolking, met later op de dag ook nog kans op een bui. Het is een graad op 26. Morgenochtend eerst nog regen, later breekt de zon door en het wordt dan 22 tot 24 graden. Dankjewel, Casper. Voor de verkeersinformatie gaan we naar de AWB. Daar zit Robert Vriesen. Goedemiddag, Robert. Hallo, Fleur. Goedemiddag. Maar het neemt nu wel iets af. 189 kilometer nog. We schommelen eigenlijk de hele middag al zo net boven de 200 kilometer. De meeste files nog in het zuiden van het land. Op de A2 bijvoorbeeld, vanuit Eindhoven naar Utrecht bij knooppunt Empel. 8 kilometer met 20 minuten oponthoud. 20 minuten is je vertraging ook nog als je over de A4 vanuit Antwerpen naar Rotterdam rijdt. Dat is allemaal de nasleep van een ongeluk bij knooppunt Markiezaat. Nog 7 kilometer file. A17 Roosendaal-Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder een half uur. En ook een half uur op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Langzaam rijdend verkeer tussen Oosterhout en Werkendam. Ster. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Nu, later en altijd. Tuurlijk is er meer dan alleen je baan. Je wilt en carrière maken. En iets goeds doen voor de samenleving. Daarom heb je bij ASR en mooie ontwikkelmogelijkheden en draag je bij aan de duurzame impact van ASR. Jij doet het bij ASR. Ontdek het op werkenbijasr.nl. krijg je te weinig aandacht van jouw accountant. Ga naar Finovion.nl. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opvion. Een bestaand of nieuw huis verduurzamen. Dat gaat ons aan het hart. We bieden standaard een verduurzamingsbudget en rentekorting vanaf energielabel A. Benieuwd hoe we hier samen werk van maken? Kijk dan op opvion.nl/verduurzamers. Opvion. Hypotheken vanuit het hart. NPO Radio 1. NOS NTR. Zo aan het begin van deze uitzending gaan we eerst even naar Schotland. Want daar rijden de mannen nu hun tijdrit op het WK wielrennen. Gio Lippens volgt dat voor ons. Gio, nou, alle mannen zijn inmiddels van start gegaan. Wat valt er op? Nou, er valt vooral op dat de start van bijvoorbeeld Wout van Aert, een van de grote favorieten, nou niet al te best is. Want voorlopig noteert hij na 12,5 kilometer op het eerste meetpunt een zesde tussentijd. En dat terwijl nog flink wat favorieten daar nog moeten langskomen. Die misschien allemaal nog wel sneller gaan rijden dan Wout van Aert. Snelste tijd daar op dat eerste meetpunt verrassend gereden door een hele jonge Brit. Joshua Tarling komt uit Wales. Die rijdt liefst 18 seconden, bijna 19 seconden sneller dan Kasper Asgreen. Die daar de tweede man is. En de Nederlanders, ja, de Nederlanders, ze doen mee, maar komen niet eens in de top 20 terecht. Jos van Emden, voorlopig 21ste tussentijd. En dan kijk ik naar Daan Holen, voorlopig 25ste tussentijd. Snelste tijd aan de finish, nog steeds gereden door een Ier, Ryan Mullen. Maar die zal straks een heel bataljon aan favorieten aan zich voorbij zien gaan. En dan weet hij dat hij uit die hot seat weg moet. Dankjewel, Gio. Ik spreek jou later weer. Dan, verpleegkundige Denise kan geen betaalbare woning krijgen en slaapt daarom soms in een camper. Ze voelt zich in de steek gelaten op de woningmarkt. Er wordt veel te weinig nieuwe sociale huur bijgemaakt. Voor de klasse boven sociale huur is al helemaal niks beschikbaar. Dan denk ik wel, ja, waar is dan het vangnet voor ons? Of hoe worden wij dan ondersteund? Dit probleem speelt ook voor woningzoekenden in het zuiden van Nederland, maar die vinden er steeds vaker een oplossing voor. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Want steeds meer Nederlanders die geen huurhuis kunnen vinden, zoeken hun geluk over de grens. Dat constateren Belgische makelaars in de grensregio. Zij zien dat huurwoningen in de buurt van de grens razend populair zijn bij Nederlanders. Christophe Thijs is van de Confederatie van Immobiliënberoepen Vlaanderen, zeg maar de Vlaamse koepel van makelaars. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe groot is de instroom van Nederlanders die in Vlaanderen willen huren? Ja, precieze cijfers hebben we daar niet van, omdat dat ja, fluctueert van week tot week, van maand tot maand. Maar we stellen toch al een tijdje vast, al die makelaars die van ons, bij ons actief zijn in de grensstreken, ja, de toestroom van Nederlanders, zeker specifiek voor die huurmarkt, enorm aan het toenemen is. Wij zitten in Vlaanderen al met een eigenlijk een tekort zelfs aan huurwoningen, toch in bepaalde segmenten. En met nu de Nederlanders daar nog bij komen, ja, voelen wij die druk nog meer toenemen op Vlaanderen. En zeker in de grensgemeenten, ja, horen wij van kantoren dat ze tot 50-80% van hun klantenbestand, dat Nederlanders zijn. Ja, dat is in het verleden nog nooit zo hoog geweest. Nee, betekent dat dan ook dat sommige Belgen geen huurwoning kunnen vinden? Oeh, maar dat was al voor de periode dat er Nederlanders op de markt kwamen, dat er bij ons een problematiek heerst. Wij weten uit cijfers dat er ja, voor ons in de huurmarkt, zeker nadat de rente is beginnen stijgen, ja, zijn mensen gedwongen om langer op die huurmarkt te blijven. Dat is in Vlaanderen zo, dat is wellicht in Nederland ook wel zo. En dan horen wij verhalen, 30, 50 tot 100 kandidaten voor een bepaalde woning. Dat verandert op zich niet. Alleen komen er meer bij in het grensgebied, waar dat de Nederlanders dan ook zich gaan komen opgooien. En heeft simpelweg te maken met dat de verhouding prijs-kwaliteit, wat je daar voor in ruil krijgt in Vlaanderen, dat hoger ligt dan dat in Nederland het geval is. Ja, in Nederland spreken we echt van een oververhitte woningmarkt. Zou u dat in België ook zo typeren? Ja, ik zeg altijd, in Vlaanderen staat de huurmarkt in brand. In Nederland staat ze in lichterlaaien. En ja, de mensen gaan vluchten van het feit dat ze in lichterlaaien staat naar, ja, we gaan misschien ons heil zoeken op een huurmarkt waar ze in brand staat. Maar u weet ook, een huurmarkt die in brand staat, als daar nog meer toestroom op komt, dan gaat die op een gegeven moment ook in lichterlaaien staan. En dat is een fenomeen dat ik ook al met onderzoek te doen, ja, na de toestroom van Nederlanders, zien wij in die grensgemeenten dat de huurprijzen sneller beginnen stijgen dan in de rest van Vlaanderen. En dat is een signaal van, ja, die markt, die druk is aan het toenemen. Die markt die eigenlijk al verzadigd is, die druk is aan het toenemen, waardoor dat je een oververhitting gaat krijgen, zoals dat bij jullie het geval is. Ja. Maar die prijzen gaan voorlopig niet mee. Het is niet zo dat wij zien dat de huurprijzen spectaculair beginnen dalen, beginnen stijgen. Wij merken wel een stijging van om en bij de 5% van de huurprijzen op jaarbasis, wat boven gemiddeld is, want normaal zitten wij rond de 2-3% maximum. Maar dat is niet dat de spectaculaire stijgingen van 10% en meer er zit. In bepaalde segmenten, zoals de vrijstaande woningen en dergelijke, zien we die stijgingen wel groter worden. En dat zijn ook woningen die populair zijn bij de Nederlanders. Ja, daarover gesproken. Onze verslaggever Mark Robin Visser ging op bezoek bij Jenna, die ook de Nederlandse huurmarkt is ontvlucht. Zij kwam net over de grens in Maaseik terecht. Ja, dat is een Belgische bel, hè? Dat kan je zo horen. Ja, zeker. Jenna Abou, hallo. Hi. Hoe lang woont u hier nou? Sinds juni pas. Alles ziet er nieuw uit. Klopt. We gaan door de living. Ja. Een grote eetkamer, rond, bewust, vonden we gezellig. En een supermooie splinternieuwe keuken met een kookeiland. Lekkere barkrukken en je kijkt zo naar buiten in de tuin. Mooie schuifdeur. Een schuifpui, hè? Ja, en allemaal zwart. Zwart, heel modern. En dan komen we op het grind. Ja. Klopt, een hele leuke buitenplaats om te zitten. Voelt net alsof je op het terrasje zit. En het viel me ook op dat het binnen heel lekker koel is. Heeft u ook airconditioning? Nee, het is gewoon heel goed geïsoleerd. Het is allemaal nieuw. Is het een heel nieuw huis? Het is helemaal opnieuw gerenoveerd. Ja, afgebroken en opnieuw gerenoveerd. Er zat vroeger een oude pizzeria. Dan is er nog een trap naar boven. En wat vinden we daarboven? Wat heeft u nog meer? Ja, nou, dat is een verrassing voor jullie. Maar er zitten twee slaapkamers, een ruime badkamer met een inloopdouche, twee wasbakken en boven ook nog een superruime zolder. En nou, ik schrok op het begin België, dat je in België gaat wonen. Maar het is echt, ja, niet eens 30 seconden en je bent alweer in Nederland. Het netwerk van Nederland doet het ook nog steeds op mijn telefoon hier. Dus daar ben ik ook wel heel erg blij om. Toch denk ik dat er ook wel dingen anders zijn. Water, kabeltelevisie, elektriciteit. Ja, het was een gedoe inderdaad. Het werkt gewoon anders dan in Nederland, wat je gewend bent. Ook de mensen aan de telefoon zijn wat minder goed te verstaan qua accent. Maar verder is alles nu geregeld, gelukkig, achter de rug. Maar het heeft eigenlijk meer voordelen als nadelen. Mag ik vragen wat u hier betaalt aan huur? Ja, zeker. Hoeveel betaalt u hier aan huur? €1250. Daar krijg je in Nederland niet zo'n huis voor. Nee, zeker niet. Want u hebt het wel geprobeerd, toch? Ja, ik heb meerdere bezichtigingen gehad in Nederland. Ja, daar krijg je niet zoiets groots, iets nieuws voor deze prijs. De ligging is perfect. Je kunt parkeren voor de deur. Je zit dicht bij de winkels. Je zit dicht bij Nederland. En ja, iedereen die ik spreek, die bezig is met een huis, denk ik, kijk ook even naar België. Want als het toch zo'n kort ritje is, dan is het echt wel waard. Tip van Jenna, kijk ook eens naar België. Ja, zou ik zeker doen. Nou, tevreden huurders in de Bleumerstraat in Maaseik. En ik zie hier ook een paar dames op de stoep zitten. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is het om hier te wonen met al die Nederlanders om u heen? Dat zijn mensen zoals iemand anders, hè. Gewoon dat ze geen verkeersregels in acht nemen. Is dat zo? Ja, dat hebben we nog zojuist gezien. Ze rijden gewoon in de verkeerde richting. Alle richtingen hier. Dat is typisch Nederlands. Oh ja, oh, dan gaan we dat ook doen. Nou hoor ik net dat uw nieuwe buren €1250 per maand betalen. Dat is, ja, als je kijkt wat dat de lonen zijn in België, misschien dat ze in Nederland meer verdienen. Maar als nou, in Nederland willen we vooral meer verdienen. Ja, overal denk ik. Maar als je ziet wat dat je dan aan huur moet betalen, plus alles wat dat erbij komt, is niet veel over voor te eten en te leven, hè. Ja, ik denk dat €1200 hier voor een volledige woning de normale prijs is. Ja. Ja, hoe ziet het eigenlijk precies hier in Maaseik, net over de grens van Nederland? Ann Beenders is makelaar in Maaseik en ze heeft heel veel Nederlandse klanten. Ik kan er zelfs ongeveer zeggen dat het 80% is van het totaal aantal aanvragen. De reden waarom ze naar België komen is de laatste jaren wel een klein beetje veranderd. En zien we de laatste tijd eigenlijk veranderen. Daar waar het vroeger soms was omdat ze vonden dat ons onderwijs beter was, of dat onze zorgverzekering beter was, of omwille van fiscale redenen, zien we nu meer en meer eigenlijk dat ze komen omwille van de kwaliteit en de prijs van de huurwoningen in vergelijking met Nederland. Dus als ze een bepaald budget hebben waar ze in Nederland zeg maar een twee slaapkamer appartementje voor hebben, dan hebben ze voor datzelfde budget hier eigenlijk een compacte huurwoning met een buitenkoer of een tuintje. Dat is een klein verschilletje met Nederland. Hier noem je het een buitenkoer. In Nederland noemen we het een buitenplaats. Ah. Maar dan is die ook meteen duurder. Ja, oké. Okay. Mark-Robin Visser was dat in Maaseik. Ga ik terug naar Christophe Thijs, makelaar in Vlaanderen. Ja, €1250 per maand betaalt deze huurder voor zo'n groot huis. Dat is dus helemaal geen uitzondering in Vlaanderen. Nee, dat is de gemiddelde prijs, hè. Wij weten dat op Vlaams niveau zit de prijs voor een twee-slaapkamerappartement. En dat is een degelijk recent twee-slaapkamerappartement. Voor 80 vierkante meter zit gemiddeld rond de €800. Als je een vrijstaande woning hebt die recent is gebouwd en dergelijke meer, met een ja, jullie noemen het een binnenkoer, ik noem het al een tuintje, ja, dan zit je gemiddeld rond de €1200. Nu, die nuancering moet wel gemaakt worden. Hoe dichter dat je bij Antwerpen gaat, hoe dichter dat je bij Brussel gaat, dan, ja, dan zie je die prijzen ook enorm toenemen. Dus hoe dichter dat je bij een stedelijke context gaat, ja, dan spreken we niet meer over €800 en €1200. Als je bijvoorbeeld Antwerpen neemt als voorbeeld, ja, dat betaal je voor een twee-slaapkamerappartement, betaal je daar €1000 gemiddeld. Ja. Dus ja, die nuancering moet wel gelegd worden. Maar als je specifiek over het grensgebied hebt, waar dat het, ja, nu eenmaal populair is voor Nederlanders, daar zitten we nog, ja, onder de gemiddelde waarden. En dan heb je een hele degelijke woning voor de prijzen die ik net aanhaal. Ja. En we hadden het net over het stijgen van de prijzen. Dat nog niet door het dak gaat, zei u. Bent u niet bang dat de Nederlanders de prijzen zouden kunnen opdrijven? Ja, dat fenomeen zien we eigenlijk nu al. Hè. Dat is wat ik daar straks aanhaalde. Het is in die grensgemeente al sneller aan het stijgen dan dat het bijvoorbeeld, ja, in de gemiddelde Vlaamse gemeente aan het stijgen is. Dus dat fenomeen begint zich langzaam door te zetten. Of dat het zich gaat doortrekken. Want een Vlaamse... Ja, wij hebben een markt die getypeerd is door... wie verhuurt er in Vlaanderen? Ja, dat is een particulier. 70-80% van de verhuringen gebeurt door particulieren die beroep doen op een makelaar om te verhuren. Maar ja, die wil gewoon zekerheid om elke maand zijn huurgeld te krijgen. Vandaar, die gaat morgen niet zeggen van, ik ga er 10% of 15% bij doen. Nee, een Vlaming wil de garantie van, ik wil elke maand, ik wil een veilige huurder hebben en ik wil elke maand mijn geld hebben. Vandaar dat je niet die grote bokkensprongen bij ons ziet. Ook al staat die markt bij wijze van spreken wel in vlam. Ja, er is nog ruimte en wij zijn daarin voorzichtiger, denk ik, dan dat bij jullie het geval is. En ja, de prijsverschillen zijn wel duidelijk. Ik denk dat je mag zeggen, €400-500 gemiddeld verschil tussen woning dan wel appartement in vergelijking met Nederland. Ja, de mensen die in het grensgebied actief zijn, daar werken, ja, die kiezen logischerwijze steeds meer voor Vlaanderen, denk ik. Het is nogal een bedrag. Dank voor uw toelichting. Christophe Thijs van de Confederatie van Immobiliënberoepen Vlaanderen. Dank u wel. Robert, hoe is het inmiddels op de weg? Nou, heel langzaam worden de tikkie beter, Fleur. Op de 170 kilometer bij elkaar. Veel bijzonderheden zijn er niet deze avond. Spits, een paar lange files. Op de A4 Antwerpen-Rotterdam lost die maar niet op bij knooppunt Markiezaat. 6 kilometer met 20 minuten oponthoud. Half uurtje op de A16, Breda-Rotterdam. Bij Dordrecht 11 kilometer. 20 minuten op de A17 vanuit Roosendaal naar knooppunt Klaverpolder. En wordt ook omgereden voor de afgesloten A29 via de N57. Vanuit Rotterdam naar Middelburg is het dus extra druk. 11 kilometer file voor de Haringvliet, dan met 40 minuten vertraging. Nou, over wonen gesproken. Studentenkamers zijn een stuk duurder dan een jaar geleden, meldt Kamernet. Een studentenkamer in Nederland kostte in juli €715 per maand. Dat is 8% duurder dan een jaar eerder. De vraag naar kamers is het grootst in Amsterdam, Groningen en Rotterdam. In Haarlem mogen bijna alle buurtbewoners weer terug naar huis na de brand in een Albert Heijn-filiaal. De brand brak uit in een vrachtwagen en sloeg over op het magazijn van de winkel. Deze medewerker zag het gebeuren. Nou, het was nog vroeg, dus ik was nog niet helemaal wakker, maar ik stond half binnen. Ik had de deur open en toen zag ik de vlammen boven op de vrachtwagen en al wat rook. En verder zijn we toen met de vrachtwagenchauffeur 112 gaan bellen en zorgen dat iedereen uit het pand ging. Zo'n 50 omliggende woningen werden ontruimd. Het is niet bekend wat de oorzaak van de brand is. In Noodorp in Zuid-Holland heeft de politie bijna 3800 flessen lachgas gevonden. Die flessen lagen in een pand midden in een woonwijk. De politie heeft het over een levensgevaarlijke situatie. Het lachgas heeft een straatwaarde van €124.000. En we gaan weer naar Schotland, naar de tijdrit van de mannen. Gio Lippens, je zei net, de Nederlanders rijden tot nu toe niet heel best. Hoe gaat het nu? Nee, Nee, gaat niet echt geweldig goed, want we hebben nu net alle renners voorbij het eerste meetpunt gehad. Het eerste meetpunt na 12,5 kilometer. En ja, dan kijk ik naar Jos van Emden. Die staat daar 31ste op 1 minuut en 3 seconden van de snelste man tot nu toe. Daan Holen 34ste op 1,06 van die snelste man. En die snelste man daar op het eerste meetpunt is toch niet geheel verrassend. De Italiaan Filippo Ganna. Twee keer was hij wereldkampioen. Dat was 3 jaar geleden en 2 jaar geleden. Vorig jaar werd hij 7e. Toen lukte het allemaal niet. Maar toen was hij met zijn hoofd alleen maar bezig met het werelduurrecord dat hij wilde verpletteren. Dat heeft hij daarna ook gedaan. Vlak na het wereldkampioenschap op de baan moest dat gebeuren. En Ganna heeft hier dus verreweg de snelste tijd genoteerd. 4,5 seconden sneller dan Remco Evenepoel. Maar we praten dus nog steeds wel over dat eerste meetpunt. Hè? Want we weten, dat is na 12,5 kilometer. Die tijdrit is 47,8 kilometer lang. Dus het gaat natuurlijk ook erover, hoe deel je uiteindelijk die lange afstand in? Kijk nog weer naar de finish, waar de snelste tijd daar in elk geval gereden is door een Canadees, door Derek G. Die kennen we nog vanuit de afgelopen ronde van Italië. Ryan Mullen daar voorlopig nog tweede. Maar dan weten we zeker dat er zo'n 30 man onder die tijd zullen duiken. Want dat hebben we wel gezien daar op dat tussenpunt. Ganna dus de snelste op het eerste meetpunt. Dan Evenepoel en dan die verrassende jonge Brit Joshua Tarling. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Een bijzondere ontdekking in de bergen van Oost-Turkije. Daar zijn namelijk twee nieuwe mollensoorten ontdekt door onderzoekers van de Universiteit van Plymouth in het Verenigd Koninkrijk. Ook Pepijn Kamminga, collectiebeheerder zoogdieren en vogels in Naturalis, die toch al veel mollen in zijn leven heeft gezien, is enthousiast over nieuwe soorten, toch? Ja, zeker. Dit is hartstikke leuk nieuws. Er worden wel vaker nieuwe diersoorten ontdekt, maar wat maakt deze mollen nou zo bijzonder? Nou, het is vooral bij zoogdieren in het algemeen, als er een nieuwe soort wordt ontdekt, is dat heel bijzonder als je kijkt dat er wereldwijd meer dan 6000 soorten zitten. Maar vergelijk dat eens met kevers waar er 40.000 soorten zijn. Dan is het best wel bijzonder als we dan weer een nieuwe soort vinden. Want ja, zoveel zijn er relatief gezien niet aanwezig op de wereld. En nu dus twee tegelijk. Ja, nou ja. In ieder geval één en de ander is een beetje hernoemd. Oh, want die bestond dus al? Of tenminste, daar wisten we al van het bestaan af. Eentje is echt een nieuwe soort. Ja, eentje is echt een nieuwe soort. En die ander is eigenlijk van een soortstatus naar een ondersoortstatus geswitcht. Dus die is niet totaal nieuw voor de wetenschap, maar heeft wel een nieuwe status gekregen. Kom ik zo nog even op die specifieke soorten terug. Ja. Maar nog eventjes, want het is dus bijzonder dat ze gevonden zijn. Hoe hebben deze mollen de wetenschap nou eigenlijk zo lang kunnen ontlopen? Ja, ik denk dat het best wel moeilijk is als je kijkt naar hoeveel experts er op de wereld rondlopen voor bepaalde diergroepen. Dan is dat best wel, zijn ze best wel schaars en zeker mollen-experts, die kun je niet overal vinden. Dus heel veel mensen hebben misschien deze molletjes wel gezien in Turkije. Maar nooit gedacht dat het echt wat anders was. Maar als je dan de expert erop loslaat, die ziet toch allerlei verschillen. Maar die moet ook maar net op die paar exemplaren stuiten natuurlijk. Dat is gewoon met maar weinig experts in het veld, is dat gewoon, is de kans dat iets gevonden wordt toch iets kleiner. Oh, en oké. Okay. En ik zag een foto van een van de twee ontdekte soorten. En toen dacht ik, ja, het was gewoon een mol. Dus is dat ook inderdaad waarom het misschien zo lang heeft geduurd? Omdat ze er ook helemaal niet anders uitzien of zo? Ja, precies. Ik denk dat dat inderdaad het geval is. Want je moet natuurlijk wel heel goed kijken, wil je verschillen tussen sommige soorten zien. En zeker voor de leek is een mol een mol. Ze moeten wel echt een ander kleurtje hebben of enorm groot zijn of echt iets heel geks doen. Dan wil je het herkennen als iets anders. Maar als het heel subtiel is in de verschillende kenmerken, uiterlijke kenmerken, ja, dan kan ik me voorstellen dat mensen dat missen. En als mensen dan de experts dan wel in het veld goed gaan kijken, ja, dan komen ze er heel snel achter dat iets toch anders is dan wat we normaal gesproken zien. En wat was in dit geval dan anders? Ja, de uiterlijke kenmerken. En ze hebben ook gekeken naar DNA. Dus uiteindelijk hebben ze ook dieren verzameld. En uit collecties, denk ik ook. En die hebben ze dus gebruikt om genetisch dus te analyseren. En dat kwam dus eruit dat het zeker andere soorten waren dan de normale Europese mol die we kennen. Maar de experts die zagen dus ook wel vrij snel, dit is een andere soort dan die we al kennen. Ja, ja, en dat werd dus bevestigd door het DNA. Ja. Dit is natuurlijk de droom van elke onderzoeker, elke zoogdierenonderzoeker, kan ik me voorstellen. Heeft u zelf nou ervaring met het ontdekken van nieuwe zoogdieren? Ja, ik heb één keer meegedaan aan een studie bij apen. En daaruit hebben we in 2020 een nieuwe soort ontdekt. En ja, daar ben ik toen bij betrokken geraakt. En daar heb ik dus ook geholpen deze nieuwe soort te beschrijven. En hoe was dat? Ja, het was hartstikke leuk. Ja, het begint eigenlijk heel simpel. Want we hadden een onderzoeker hier in Naturalis. Die kwam kijken naar de collectie van bepaalde apen uit Afrika. En ik heb hem daarbij geholpen. En uiteindelijk zijn we door zoveel oude exemplaren in onze collectie heen gegaan. Daar kwamen we toch een aantal, of in ieder geval één beest tegen, wat er heel anders uitzag. En een rare locatie ook had, vergeleken met de andere. Ja, en dan ga je toch nadenken. Dan hebben we uiteindelijk ook genetische studie gedaan en goed gekeken naar de uiterlijke kenmerken. En dat varieerde zo erg dat we dus erop uit zijn gekomen dat het een nieuwe soort was. En daar hebben we ook nog gekeken in andere instituten met collecties uit het verleden. Dus dat, ja, dat werd alleen maar bevestigd. Dus dat is hartstikke leuk en dat is hartstikke bijzonder. Want ja, wat ik al zei, soorten vinden, nieuwe soorten vinden is best wel zeldzaam. Zeker binnen de zoogdieren. Ja, en dit was dus al een dood dier. Liggen er misschien nog wel meer onontdekte zoogdieren bij jullie in de collectie? Dat zou heel goed kunnen en het zou ook heel gaaf zijn. Want we hebben een collectie die al 200 jaar bestaat. Dus ook in 200 jaar tijd zijn er ontzettend veel dieren aan toegevoegd. Maar ook met de kennis die we nu hebben, die was er vaak vroeger niet over soorten. Dus men dacht, ja, dat is gewoon een mol bijvoorbeeld. Hè. Dus als ik nu door de mollencollectie ga, ja, wie weet dat we nog onontdekte schatten vinden. Nou, nog een hoop te doen, kan ik me voorstellen. Nog even terug naar die nieuwe mollen. Wat gaat er met die beestjes gebeuren? Nou ja, ze hebben ze dus beschreven. Nu is het dus wel belangrijk dat daar die informatie die we nu hebben over deze soort, om daar eigenlijk nog meer over te leren. Want nu is het een nieuwe soort, maar we weten eigenlijk nog vrij weinig. Waar komen ze precies allemaal voor? Hoeveel zijn het er nog? Hoeveel leven er nog? Wat eten ze? Meer over de biologie van het dier moeten we natuurlijk nog leren. Mm-hmm. En als je dat weet, dan kan je dus ook zeggen, nou, misschien is het een heel veel voorkomende mol, maar misschien is het wel een zeldzame mol. Moeten we dan actie ondernemen om hem te beschermen? Pepijn Kamminga van Naturalis, dank. En voor wie nog meer wetenschap wil horen, luister dan naar onze podcast Kennis & Co. Met deze week insectenkenner Arjan Stro, die vertelt hoe Nederland exotische insecten buiten probeert te houden. En zometeen in Nieuws & Co. Steeds vaker worden regionale supermarkten overgenomen door de grote ketens. In Limburg sluit nu ook Jan Linders de deuren. Ster. Er was eens in een land hier heel vlakbij de Plus supermarkt. Plus was de meest verantwoorde supermarkt van het hele land. En tegelijk had Plus de meeste vleesaanbiedingen van iedereen. Het leek wel een sprookje. En dat was het ook. Want verantwoord stunten met vlees, dat bestaat niet. Dus Plus, stop met die vleesstunts. Kijk op wakkerdier.nl. Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem. Je keuken aanpakken? Wij staan voor je klaar. Met vlijmscherp advies, 120.000 artikelen en de beste services. Jij doet de rest. Zweten, doorzetten, aanpakken. Zo gaat jouw project. Start nu jouw project op hornbach.nl/project. Hornbach, er is altijd iets te doen. Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl. Denkt u erover om te stoppen met uw antidepressiva? En wilt u meedoen met een afbouwonderzoek? Bereid u goed voor. Kijk voor meer informatie op stoppenmetpillen.nl. Dat is stoppenmetpillen.nl. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Kijk op stoppenmetpillen.nl voor meer informatie over stoppen met antidepressiva. Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Door eenzaamheid, armoede of problemen thuis vallen kinderen buiten de boot. Wij zijn er voor deze kinderen. Want ieder kind verdient gelijke kansen. Met jouw bijdrage zorg je ervoor dat kinderen de wereld aankunnen. Wij zijn Kinderpostzegels. 365 dagen per jaar maken wij het verschil met en voor kinderen. Help mee op kinderpostzegels.nl. NPO Radio 1. Het is iets voor 6:30, het nieuws met Casper Meijer. Henry Bontenbal wordt maandag door het CDA-partijbestuur voorgedragen als lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen. Dat bevestigen Haagse bronnen na een bericht van RTL Nieuws. Bontenbal zit sinds 2021 in de Kamer. Hij is natuurkundige en maakt zich onder meer hard voor kernenergie. 5 medewerkers van de Verenigde Naties die waren ontvoerd in Jemen zijn weer vrijgelaten. 1,5 jaar geleden werden de 5 beveiligingsmedewerkers ontvoerd. Door wie is niet bekendgemaakt. Volgens de VN zouden de 5 in goede gezondheid zijn. Inwoners van Moskou kunnen de komende tijd meer Oekraïnse drone-aanvallen verwachten. Dat zegt de Oekraïnse militaire inlichtingendienst tegen de Kiev Post. Vanochtend is in Moskou een drone uit de lucht geschoten, zegt de burgemeester van de Russische hoofdstad. En in het Limburgse Meersen zijn de afgelopen dagen meerdere wandelaars en honden aangevallen door agressieve wilde zwijnen. Zwijnen kunnen agressief worden als ze zich opgejaagd voelen of als ze jonge zwijntjes bij zich hebben. De gemeente roept mensen op om de bossen in de regio voorlopig te mijden. Dankjewel, Casper. Gaan we naar het verkeer. Robert Vriezen, hoe gaat het met de files? Nou, weinig bijzonderheden vanavond, Fleur. Deze avondspits tenminste. Wel blijft het druk in het zuiden van het land. Op de A4 Antwerpen-Rotterdam lost de file maar niet op. Bij knooppunt Markiezaad altijd nog 6 kilometer met 20 minuten vertraging. Half uurtje op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij Dordrecht. 14 kilometer file vanaf Breda-West. Ook op de A17 is het nog druk. Vanuit Roosendaal naar Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder. 20 minuten vertraging. Natuurlijk komt dat door de afgesloten A29. Daardoor ook file op de N57. Vanuit Middelburg naar Rotterdam bij Hellevoetsluis. 20 minuten vertraging. Daar staat een kapotte auto. Linkerrijstrook is dicht. Dat komt dus niet door de A29. Maar deze file wel op de N57. Vanuit Rotterdam naar Middelburg bij de Haringvlietdam. 11 kilometer met 40 minuten vertraging. Marco Verhoef is hier voor het uitgebreide weerbericht. Marco, volgens mij was dit een dag waar veel zomerliefhebbers enorm naar uitkeken. Ik weet niet hoe het in de rest van Nederland is. Maar ja, laten we zeggen, hier op de redactie zijn we toch enigszins teleurgesteld. Want het is inmiddels bewolkt geraakt. Het is bewolkt, ja. Het is een beetje klam. Ja, nou ja, vanochtend was het niet bewolkt, toen scheen de zon volop. Nu ook nog wel veel zon in het oosten en noordoosten. Maar vanuit het zuidwesten dikkere sluierwolken. Die zaten overigens keurig in de verwachting, zeg ik er dan maar eventjes bij. Okay. Maar dat terzijde. Inderdaad, het is wat klammig. Temperaturen best hoog opgelopen. Maar de vochtigheid in de lucht is toch vrij hoog. En ja, dan ga je wat sneller zweten. Nou ja, inmiddels worden de wolken van het zuidwesten uit nog weer wat dikker. Er zou zelfs een enkele bui kunnen vallen vanavond. Waarschijnlijk dan vooral in het oosten. Maar op een andere plek durf ik het ook niet helemaal uit te sluiten. En in de nacht wordt die buienkans sowieso een stuk groter. Ook dan met kans op onweer. Nou ja, buien, daar gaan ook wolken bij samen. Dat betekent dat het niet koud is. 18 graden is de minimumtemperatuur. En wat gaat het weekend ons brengen? Nou, morgen beginnen we met wolken en buien, dat wel. Maar er zit echt wel een flinke weersverbetering aan te komen voor de middag. Want dan wordt het droog en van het westen uit breekt de zon door. 20 tot 24 graden. 20 dan op de Wadden, 21 misschien. En elders al snel 2 tot 24 graden. Niet al te veel wind. Matig boven land, vrij krachtig in de kuststreek. Ja, en dan is het toch eigenlijk best aangenaam zomerweer. Ook voor de zondag, dezelfde temperaturen, 22 tot 24 graden. Slechts een enkele bui, met name in de kustprovincies. Maar veelal is het droog met de zon. Dus dat tweede weekenddagje, dat ziet er best prima uit. Dankjewel, Marco. Hey, maar mij. Hey, dat was weer ouderwets lachen gisteren. Hey, even wat anders. Ik heb je heel hoog zitten. Het is geen stoere mannenpraat, maar het is voor je eigen bestwil. Ga nog wat aan je gehoor doen, man. Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u altijd 5 jaar gratis nazorg en garantie. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik de Malatti als teken van respect. En kijk ik op 15 augustus vanaf 7 uur naar de live-uitzending van de Nationale Herdenking op NPO 1. U ook? Ontspan. Tel tot 10. 1, 2... Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Pake Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boksprings op avecbedden.nl. Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boksprings. Ga naar avecbedden.nl. Het Grachtenfestival is er weer. Tussen 11 en 20 augustus met ruim 200 concerten in alle buurten van Amsterdam. Een kaartje kost €19,50, kinderconcerten €5 en de buurtconcerten zijn gratis. Ga nu naar grachtenfestival.nl. Kom erbij en word lid van Max, zodat we onze mooie programma's kunnen blijven maken. Zoals We zijn er bijna, Max Vakantieman en Denkend aan Holland. En ook willen we blijven opkomen voor uw belangen. Steun Max en word lid voor €8,50 per jaar. Bel 0900 4x5 3x0 10 cent per minuut. Of ga naar ikwordlidvanmax.nl. Ga naar grachtenfestival.nl en koop nu je kaartjes. Dit is Tot 6:30. Nieuws en Co. Henry Bontebal. Hij is de beoogd lijsttrekker van het CDA voor de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november. Dat bevestigen Haagse bronnen aan de NOS. Bontebal zou maandag worden gepresenteerd, maar het nieuws is dus nu al uitgelekt. Hoogste tijd om te gaan praten met onze politiek verslaggever Mark Hamer. Mark, ja, die naam die ging al een tijdje rond, maar het was ook heel lang onduidelijk. Maar het is dus echt Bontebal geworden. Ja, het CDA moest na de val van het kabinet Rutte 4 op zoek naar een nieuwe lijsttrekker. Ja, we weten het, Wopke Hoekstra, de partijleider, de lijsttrekker bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen. Hij wilde niet door. Ook Hugo de Jonge had geen zin in om de klus nog eens een keer te doen. En fractievoorzitter Pieter Heerma zei de politiek te verlaten. De naam van Bontebal, ja, die viel eigenlijk al heel erg snel. Maar ook die van het Kamerlid Dirk Boswijk. Het bestuur kiest nu dus voor Bontebal. De verenigingsraad van het CDA komt maandag bijeen. En die moeten er dan mee instemmen. En dan zou Bontebal om 4:00 middags in Amersfoort worden gepresenteerd. Ja, ik kan me voorstellen dat de meeste mensen nou niet meteen denken, hey, ik weet wie dat is. Kun je eens uitleggen wie hij is? Ja, hij is 40 jaar Bontebal. Hij studeerde natuurkunde in Leiden. Hij is gespecialiseerd in energiebeleid en duurzaamheid. Hij was namens het CDA, namens de coalitie, ook betrokken bij de klimaatplannen die minister Jette in het voorjaar de grootte van 28 miljard dit voorjaar indiende. Hij heeft een tijd zieke CDA-kamerleden vervangen. Begin vorig jaar, is hij definitief in de Kamer gekomen. Ja, ik heb hem wel een paar keer gesproken. Hij komt mij welbespraakt over intelligent en ook wel makkelijk benaderbaar. Ja, toch kan ik me voorstellen. Op dit moment lijsttrekker worden van het CDA, dat is best een uitdaging. Dat mag je wel zeggen. Gisteravond werd bekend dat de partijvoorzitter Hans Huibers opstapt. Over hem kwamen de laatste tijd veel verhalen naar buiten dat hij niet goed zou functioneren. Halve en hele onwaarheden werden volgens Huibers over hem verteld. Hij gaf gisteravond er de brui aan met in zijn verklaring de woorden: in zo'n omgeving wil ik niet werken. Ja, dat hebben we ook het afgelopen 24 uur wel in heel veel gesprekken met CDA's gehoord. De partij ligt gewoon intern ongelooflijk overhoop. Maar ook de kiezer weet de partij niet meer te vinden. 2021, een historisch slechte uitslag bij de Kamerverkiezing. 15 zetels maar. Ja, en inmiddels zijn er ook heel veel kiezers overgestapt naar de BBB. Ik heb de peilingwijze er even bij gepakt. Ja, en volgens die peilingen zou de aanhang van het CDA nu nog maar goed zijn voor 4 tot 8 zetels. Voor Bontebal in ieder geval is er heel erg veel te doen. Dankjewel, Mark Hamer. Gaan we weer naar Gio Lippens, die voor ons de tijdrit van de mannen in Schotland volgt. Gio, zijn er al wat favorieten aan het binnenkomen? Ja, zeker Wout van Aert bijvoorbeeld. Die komt nu op de kasseien daar. Die slotklim in de richting van dat kasteel in Stirling. En die weet in ieder geval zeker dat hij geen wereldkampioen gaat worden. Sterker nog, dat hij ver verwijderd zal blijven van het podium. Want hij is op de streep zo'n 50 seconden langzamer dan Joshua Tarling. Dat is die verrassende Brit van 18 jaar oud. Of 19 jaar oud. Hij was afgelopen jaar was hij de wereldkampioen bij de junioren. En dit jaar doet hij dus gewoon mee om de medailles bij de profs. Hij heeft de snelste tijd op de finish. Van Aert staat daar voorlopig tweede en Oliveira derde. En we kijken nog even naar het meetpunt. Het tweede meetpunt na 34,7 kilometer. Dan zien we de snelste tijd voor misschien wel de toekomstige wereldkampioen. Voor Filippo Ganna. En weer verdwijnt er een regionale supermarktketen uit het straatbeeld. Aan het begin van de middag sloten de eerste vier winkels van het Limburgse familiebedrijf Jan Linders de deuren. In totaal worden zo'n 50 winkels van Jan Linders, al 60 jaar een begrip in Limburg, de komende maanden omgebouwd tot Albert Heijn. Gaan de vaste klanten hun Jan Linders missen? Verslaggever Jeroen Schutijzer ging kijken in het centrum van Venderij, waar die niet echt met open armen werd ontvangen. Nou, alles is op. Het is een hele lege supermarkt. Ik zie nog een paar dingen staan van Bolletje. Ik dacht even wat vragen te kunnen stellen aan de bedrijfsleider. Maar helaas, ik ben onverrichter zaken de winkel uitgezet. Hé hey, meneer, goedemorgen. Bent u trouwe klant van Jan Linders? Vaste klant, dat zei ik niet. Ik kom wel af en toe, ja. Wat vindt u er nou van? Ja, waardeloos dat dit nou is. Die prijzen die zijn wel omhoog gewoon. U dacht ook even naar de supermarkt te gaan? Dat dacht ik, ja. Ja, maar hij is bijna helemaal leeggehaald al. Dus we komen hier niet vandaan, hè. Wij zijn toeristen. Deze winkel die gaat dicht? Ja, dat is een soort Albert Heijn. We hebben hetzelfde meegemaakt bij ons in Noord-Holland. Daar hadden ze dus Albert Heijn op alle Deenwinkels opgekocht. Ja, de lokale supermarkten die worden dus allemaal groot. Maar Albert Heijn, ja, Jumbo. Ja, en dat is, ja, ik weet niet of dat wel een goede ontwikkeling is, maar het is wat het is, denk ik. Was u trouwe Deen? Ja, Deen was eigenlijk in Noord-Holland was het eigenlijk de volkssupermarkt. Die dus ook eigenlijk een hoop deed voor de omgeving, verenigingen, noem maar op. En nu dan? En nu niet meer. Het is nu Albert Heijn geworden. En dat is van enkel wel jammer. Ja. Ik ben er nog eentje van de oude stempel, dus ik hou wel een beetje van wat kneuterig. Het voordeel van het zuiden staat er op de ruit nog. Ik heb twee supermarkten, Albert Heijn en Jan Linders, dus dat komt voor mij wel goed uit. Er zit hier al een Albert Heijn? Ja, er zit hier al een Albert Heijn. En er komt er nog een tweede bij? Ja. Wat zit er verder nog in Venderij? Ja, van alles. Jumbo, Aldi, Lidl. Dit wordt gewoon een blauwe supermarkt, hè, straks. Ze kunnen wel zeggen van ja, we vermelden heel klein dat we Jan Linders zijn. Maar het wordt natuurlijk een Albert Heijn. U heeft geen emotionele gevoelens bij Jan Linders? Nee, heb ik niet. Maar gisteren sprak ik wel een vrouw. Die was hier ook, want gisteren was ik hier toevallig ook. En die was gewoon emotioneel. Die kwam hier sinds 1982. En dan merk je dat wel. Dan denk ik, ja, voor zo'n vrouw is dat wel zielig. Maar u bent niet zo gehecht aan die naam. Nee, het is een leuke winkel, maar het blijft Jan Linders, toch? Laat u een traantje erom. Nee, want er zijn supermarkten genoeg. Ik ben nog steeds op zoek naar een echte Jan Linders-fan. Mevrouw. Ja, dat was ik altijd wel, ja. Al jaren geweest. Hoe lang komt u hier? 50 jaar. Dit wordt een Albert Heijn, hè, straks? Dit wordt een Albert Heijn. Er komt wel heel klein Jan Linders ergens te staan. Dat klopt. Het staat al kleiner gedrukt, zag ik. Ik heb ooit de baas van Jumbo horen zeggen toen ze C1000 hadden overgenomen. Nee, die naam C1000, die blijft. En wat gebeurde er 2 jaar later? Vannacht zijn de zelfstandige ondernemers van de C1000 geïnformeerd. Hebben die nou de zekerheid dat over 5 jaar die naam C1000 nog op de winkel staat? Ja hoor, die zekerheid die kunnen ze gerust hebben. Want wij hebben heel duidelijk gezegd dat wij heel veel vertrouwen hebben in de C1000 roodformule. Daar willen wij gewoon mee doorgaan. U acht het uitgesloten dat over 5 jaar al die 750 winkels gewoon Jumbo heten? Ja, in principe wel. Zou ook hier kunnen, misschien? Ja, dat zit er wel in, denk ik, ja. Maar u laat geen traantje, dat zie ik niet. Nee, zeker niet. Ik zoek mijn weg wel. Ik vind het niet leuk dat de winkel weg gaat. Albert Heijn heeft andere producten, andere prijzen. Ja, dit gaat zeker weer duurder worden. Hé, waarom? We hebben al een Albert Heijn. Ja, waarom? Dat is de grote vraag. En die ga ik stellen aan supermarktdeskundige Paul Moers. Goedemiddag. Goedemiddag. Want waarom worden regionale supermarkten toch steeds overgenomen door die grote ketens? Ja, die regionale supermarkten zijn natuurlijk ongelooflijk sympathiek. Hè? Je hoort het net al, zo'n formule als Deen of zo'n formule als Jan Linders. Iedereen kent ze. Maar wat is het probleem? Ze zijn ongelooflijk klein. Zo'n Jan Linders had een marktaandeel van 1%. En die komt de komende jaren voor enorme investeringen te staan. En dan moet je denken aan formule-investeringen, IT-investeringen, robotisering, artificial intelligence, online. Dat zijn zulke enorme bedragen. Ja, die zijn voor die kleine formules gewoon niet meer op te brengen. En ondanks dat ze zo succesvol zijn, ondanks dat ze zo sympathiek gevonden worden, ja, is de overlevingskans is eigenlijk veel te lastig. En vandaar deze stap. Ja, en we hoorden meerdere mensen in de reportage zeggen van, nou, we zijn bang dat de prijzen omhoog gaan. Is dat een terechte zorg? Nou, in Nederland is de concurrentie tussen de overige supermarkten nog altijd kei en keihard. En die supermarkten knokken iedere dag in Nederland voor lage prijzen. Kijk, de afgelopen jaren, door de Oekraïneoorlog en de problemen met het milieu en misoogsten, zijn de prijzen gigantisch omhoog gegaan. Hè. Dat komt niet per se door die overnames, bedoelt u? Nou, niet door die overnames, maar door die energiekosten, die grondstofkosten, de loonkosten. Dus dan zit je aan zo'n 12% hogere kosten. Maar als je naar het buitenland kijkt, dan zie je dat Nederland toch tot de supermarkten behoort met in principe de laagste prijzen. En dat komt eigenlijk door de enorm felle aanbiedingen die ze altijd neerzetten. Denk maar aan 2 halen, 1 betalen. Ja, u had het net over de sympathieke supermarkten. We hoorden net ook dat sommige mensen er zelfs emotioneel van kunnen worden als hun favoriete supermarkt dichtgaat. Is dat iets wat u vaak tegenkomt, wat u vaak hoort als het gaat om dit soort overnames? Ik had een paar weken geleden commentaar op de fusie tussen een heel klein supermarktje, Boni en Nettorama. Die hebben samen ook niet meer dan 2% marktaandeel. Ja, daarvan zei ik ook, ja, die zijn succesvol, maar die hebben geen toekomst. Nou, dan zie je dus dat heel veel mensen daar inderdaad overvallen en er eigenlijk niet over nadenken dat die investeringen voor dit soort kleine partijen niet zijn op te brengen. En ja, dan zie je toch dat dit soort formules, ondanks het feit dat ze echt op dit moment zeker geld verdienen, maar toch de handdoek in de ring gooien en dan zeggen, ik kan me beter aansluiten bij een grote, succesvolle keten. Dan heb ik al die voordelen en ook wat betreft de inkoopprijzen. Ja. Maar hebben we dan over een paar jaar echt alleen nog maar 2-3 ketens? Ik denk dat er over een paar jaar inderdaad weinig ketens overblijven. Je zult zien dat Albert Heijn, die heeft op dit moment al een 37% marktaandeel, en Jumbo 21,5%. Dan zal Plus waarschijnlijk overblijven met zo'n 10,5%. Lidl met 10,4%. En dan een Aldi met een kleine 5,5%. En dat zijn waarschijnlijk de ketens die overblijven. En misschien nog ruimte voor 1 of 2 niche-spelers. Maar die zullen dan vooral iets moeten doen, bijvoorbeeld op het gebied van biologisch. Ja, daar is dan misschien dat ze zich echt ergens voor in specialiseren. Ja. En hoe zit het dan met de online supermarkten? Nou ja, de online supermarkten. Je hebt eigenlijk op dit moment Picnic. Maar ja, dat is al jaar in jaar uit gigantische verliezen. Dat blijft een emmer zonder bodem. En het probleem is dat ook de supermarkten zelf met hun online op dit moment nog steeds geen geld verdienen. En dus de vraag is of die online supermarkten het in de toekomst gaan redden. Interessant, waar we over een aantal jaar staan. Dan nog eventjes de lokale leveranciers. Wat hebben zij aan deze overname? Kunnen zij dan wel mee naar zo'n nieuwe eigenaar? Nou, gelukkig zijn bijvoorbeeld ook een Jumbo, die kijkt ook heel goed naar de lokale markt. Maar dat doet Albert Heijn ook. En Albert Heijn vindt het ook prima dat er vanuit de omgeving geleverd wordt. Dus het is niet zo dat die ineens met die leveranciers ineens met lege handen staan. Die kunnen vast en zeker wel deals sluiten. En dat gebeurt ook vaak bij franchise-winkels. Die altijd nog steeds ook een klein eigen assortiment hebben en eigen leveranciers die echt uit de buurt komen. En dat vindt, ja, de klant vindt dat ongelooflijk sympathiek en wordt er helemaal blij van. Nou, dank voor dit gesprek, supermarktdeskundige Paul Moers. Robert Vriezen bij de ANWB, je zei net dat het de goede kant op gaat, maar het staat dus nog wel op een paar plekken vast. Ja, zeker wel. 120 kilometer nog bij elkaar, dus dat is alweer een beetje minder. En ook weinig bijzonderheden deze avondspits. Wel drukte nog in het zuiden van het land op de A2 Maastricht-Eindhoven. Na een ongeluk bij Alfred Budel vanaf Nederweert 8 kilometer file met 3 kwartier vertraging. 20 minuten je oponthoud op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder. En ook nog 20 minuten op de N57 vanuit Middelburg naar Rotterdam bij Hellevoetsluis 6 kilometer file. Dat is de nasleep van een ongeluk. Omrijders worden afgesloten A29. A20 staan op de N57 vanuit Rotterdam naar Middelburg bij de Haringvlietdam. File neemt wel af. 9 kilometer met nog een half uur oponthoud. Sportnieuws dan. Wielrenner Jos van Emden stopt na dit seizoen als prof. Dat hebben hij en zijn ploeg Jumbo-Visma vandaag bekendgemaakt. Hij noemt het einde van zijn jongensdroom. Maar eerst mag hij nog een paar wedstrijden rijden, waaronder de individuele tijdrit op het WK in Glasgow vandaag. Nou, daarover gesproken. Commentator Gio Lippens. Hoe doet van Emden het? Ja, Van Emden is al lang over de streep, maar een plek in de top 30 zit er gewoon niet meer in voor Jos van Emden. Want nee, die Nederlanders, Daan Holen en Van Emden, vallen dus buiten die top 30. En al op 34,5 kilometer van Emden is trouwens inmiddels binnen. Maar we weten nu hoe de snelste mannen daar hebben gereden. Daar was Van Emden 38ste en Holen 32ste. Dus vergeet die twee Nederlanders, die doen gewoon niet mee. Maar wat wel fascinerend is, is het gevecht tussen Filippo Ganna, de man die op het eerste meetpunt de snelste tijd noteerde. Daar 4,5 seconden sneller was dan Remco Evenepoel. En dus Remco Evenepoel, die nu op het tweede meetpunt weer 12 seconden sneller is dan Filippo Ganna. Dus dat is het echte gevecht om de wereldtitel tussen Remco Evenepoel, nog nooit wereldkampioen geweest bij het tijdrijden, Ganna, wel tweevoudig wereldkampioen. Kortom, wie van die twee gaat die titel straks pakken? En de derde plek zal ongetwijfeld zijn voor Joshua Tarling, de Brit. Die heeft tot nu toe de snelste tijd aan de finish. En dan nog een opmerkelijke carrière-switch. Nick de Vries gaat na zijn mislukte Formule 1-seizoen studeren aan de Universiteit van Harvard. Daar gaat hij de cursus Negotiation en Leadership volgen. Na zijn tijd in de Formule 1 heeft hij zin om weer nieuwe dingen te leren. Dit is tot 6:30. Nieuws & Co. Meer dan 3000 moslims die vlakbij New Delhi woonden zijn hun wijk ontvlucht na geweld tussen moslims en hindoes. Winkels en kantoorpanden in dit zakendistrict staan nu leeg. Sinds vorige maand laait het geweld tussen moslims en hindoes in India weer op. En daarom is hier aangeschoven in de studio buitenlandredacteur Davy Boerema. Davy, ja, deze geweldsconflicten zijn dus niet nieuw. Waarom laait het nu weer op? Ja, dit conflict of deze nieuwe moment dat het weer oplaait is begonnen eind juli. De aanleiding was een tocht van hindoes, geallieerd aan de BJP, de huidige regeringspartij, die door een moslimwijk gingen lopen. En dat eigenlijk, ja, die tochten komen vaker voor. Het is heel provocerend. De berichten zijn dat er inderdaad leuzen werden geschreeuwd vanaf de 200 mensen die in die tocht meeliepen, maar dat er ook werd met stenen werd gegooid na de tocht toe. Nou, heel veel frictie en dat escaleerde tot veel geweld. 4 mensen zijn daarbij om het leven gekomen, 100 mensen raakten daarbij gewond. En ja, je ziet het dus vaker gebeuren dat dit soort momenten, zeg maar, weer voor spanning zorgen. Maar vooral nu, er komen verkiezingen aan volgend jaar in India. En ja, dan komen dit soort conflicten komen dan ook weer omhoog. Ja, precies. En het is dus iets wat al wel veel langer speelt ook. Ja, dit gebeurt vaker. Maar wat je ook ziet de laatste jaren is dat er wat gerichter, kleinere conflicten zijn. Waarbij bijvoorbeeld, ja, ze noemen dat koebeschermers. Dat zijn groeperingen die zeggen dat ze de koeien, een heilig dier voor hindoes, willen beschermen. En dan op moslims afgaan die vooral in de vleesindustrie werken en die dan aanvallen. En dat zijn soms hele gruwelijke taferelen. Dat komt vaker voor. Dus ook geïsoleerde incidenten waarbij moslims het doelwit zijn, komen vaker voor. Ja, en hoe reageert de regering daarop? Ja, nou, in dit geval zijn er wel zijn mensen opgepakt. Er is meteen een curfew, een avondklok ingesteld. Politie is de straat opgegaan. Maar er wordt ook gezegd, er gebeurt niet genoeg. De politie was aanwezig toen die rellen daaromheen escaleerden. En ze stonden erbij en ze keken ernaar. En iets wat je ook vaak ziet als dit soort dingen voorkomen, dat de lokale overheid eigenlijk meer polariserende uitspraken doet. En dingen zegt als, nou ja, die moslims hoeven nu allemaal toch niet weg te trekken. Zo erg is het allemaal niet. Ze kunnen toch gewoon zelf blijven. Dat kiezen ze zelf voor. Terwijl de overheid landelijk het eigenlijk negeert. Dus dan krijg je ook een soort van frictie tussen het aanwakkeren, opstoken en het negeren, waardoor het doorsuddert. Kan jij dan ook zeggen dat de regering van Modi, dat die er ook wel nou ja, baat bij heeft dat dit gebeurt? Dat ze dit stimuleren? Of is dat het, gaat dat te ver? Nou, er is wel onderzoek gedaan waarbij gezegd wordt elke keer als er conflict is, en wat ik net zei, in aanleiding of in loop toe naar de verkiezingen, dat vooral de BJP daar wel een soort van garen bij spint. Omdat zij kunnen neerzetten zichzelf als een soort sterke kracht die dat dan wel weer oplost. Als er onrust is, dan wij hebben het onder controle. En ook, kijk, die spanningen tussen hindoes en moslims. De BJP profileert zich als een sterk hindoe-nationalistische partij. En zij zeggen dus, op die manier kunnen ze ook aantonen van, kijk, er is conflict met de hindoes. Het is belangrijk dat wij aan de macht gaan. Dus gek genoeg zie je ook vaak dat het dus dan weer rustiger wordt als de BJP verkozen wordt. Het is een soort wisselwerking. Ja. En jij verwacht dus meer nog van dit soort incidenten, situaties in na aanloop naar de verkiezingen toe. Ja. Ja. Dankjewel, Davy Boerema. Gaan we nog even terug naar Gio bij het WK in Schotland. Tijdrit bij de mannen. Ja, het wordt steeds spannender, want Josh Stalling is nog steeds de snelste man tot nu toe aan de finish. Maar daar komt Filippo Ganna aan over die kasseitjes. De laatste kilometer van dit wereldkampioenschap tijdrijden voor hem. Ze lopen behoorlijk omhoog die laatste kilometer. Maximaal 10%, gemiddeld zo'n 6,5%. En Ganna moet nog even flink op de pedalen staan. Natuurlijk, hij is in het nadeel met zijn postuur. Grote vent is het, maar hij heeft natuurlijk wel enorm veel power in de benen. En dan komt hij over de streep en is hij voorlopig de snelste. 35, 36 seconden zelfs sneller dan Joshua Taling. Maar de grote vraag is natuurlijk Remco Evenepoel. Wat gaat die doen? Hij was zojuist bij het laatste meetpunt. 43,5 kilometer. Dus een kilometertje of 4 voor de finish. Was die 11 seconden sneller dan Filippo Ganna. Maar voor Evenepoel geldt hetzelfde. Ook hij zal zo meteen, dat doet hij nu, die laatste kilometer in moeten draaien. Op weg naar die finish. En dan over die kasseitjes heen denderen. En dan maar eens zien of die inderdaad makkelijker naar boven rijdt dan Filippo Ganna. Want het verschil 10, 11 seconden, ja, dat is natuurlijk niet heel erg veel. En dat kun je zomaar verspelen op de kasseien. Maar we weten van Evenepoel dat hij als de beste kan klimmen. Hij is natuurlijk ook de grote favoriet voor de komende ronde van Spanje. Won de ronde van Spanje afgelopen jaar. Dus ja, daar kun je ook heel aardig klimmen. Over een minuutje, anderhalve minuut zo'n beetje, zal die binnen zijn. De 5 voor 6. Ik heb weer een overzicht van het meest opvallende nieuws van vandaag. We beginnen met nummer 5. Nederlandse agenten surveilleren sinds deze week op Mallorca. Het Spaanse eiland heeft al een tijdje te maken met toeristen die zich asociaal gedragen. Onlangs kwam er nog een Nederlander in opspraak die op het hoofd van een slapende man had gepoept. De Nederlandse agenten moeten Harry Schoppers in toom houden, maar ook dienen als vertrouwd gezicht als het even tegenzit. Als je een Nederlandse agent zou je makkelijker aanspreken dan een Spaanse agent. Je doet het wel, maar het gaat toch een tikkeltje makkelijker als je de vertrouwde Nederlandse politie kunt volgen. Naast hulpverlening op het eiland is het voor de agenten die deze zomerklus hebben aangenomen toch ook wel een prettige werkomgeving. Ik weet zeker dat ik als ik naar huis terug ga naar Nederland, dat ik dit zal missen. Maar met een heel goed gevoel het eiland weer verlaat. En het liefst terugkom, maar dat is weer wat anders. Ook de politie in Utrecht surveilleert erop los. Ze hebben de afgelopen dagen meerdere meldingen gekregen van nep-aanrijdingen. Oplichters verzinnen of veroorzaken ongelukken en eisen vervolgens van de onschuldige automobilisten honderden euro's aan cashgeld, terwijl de schade minimaal is. En dat doen ze vaak op een intimiderende manier, merkt de politie. Het allerbelangrijkste is, laat je vooral niet opjagen of verder intimideren om toch jouw contante geld af te troggelen. Vul altijd de schadeformulieren van de verzekering in. Nou, mocht die tegenpartij echt geen verzekeringspapieren willen en het echt in cash af willen handelen en je komt er niet uit, ja, bel dan de politie en dan komen wij naar je toe. Het is voor de politie lastig om deze oplichters op te pakken, omdat ze bij zo'n vorm van oplichting de bewijslast vaak ontbreekt. 3. Een Finse scheepsbouwer legt momenteel de laatste hand aan het Icoon der Zeeën. De boot met deze poëtische naam wordt het grootste cruiseschip ter wereld. De boot is 365 meter lang en er kunnen bijna 10.000 mensen op. Het schip is uiteraard van alle gemakken voorzien, waaronder een gigantisch tropisch binnenzwembad. En de grote trots van het schip is de glazen koepel op het dak. De aquadome, the biggest self, so to say, the biggest glass dome which we have been lifting on a ship ever, is I think an iconic piece of the ship. De eerste echte tocht van dit grote cruiseschip staat gepland in januari volgend jaar. 2. Nadat het vrouwtje 3 weken deed af het leggen van een ei en het mannetje 80 dagen heeft gebroed, is een zeldzame kiwi uit het ei gekropen in Avifauna in Alphen aan de Rijn. Maya, zoals de kiwi heet, is het tweede kuiken van de Nieuw-Zeelandse vogel in Nederland ooit. Bezoekers zullen wel hun best moeten doen om Maya te spotten. Kiwi is een nachtdier, dus die leeft alleen 's nachts. De kiwi is een loopvogel. Dat houdt in dat hij niet kan vliegen. De kiwi heeft wel kleine vleugels, ongeveer 2 centimeter. En kan bijna niet zien, zo'n 30 centimeter maximaal. In 2018 had Avifauna de primeur om als eerste dierenpark buiten Nieuw-Zeeland broedsucces te hebben met de bruine vogel, die inderdaad behoorlijk op een stuk fruit lijkt. 1. Een nieuw hoofdstuk voor de 15-jarige Emma Kok, die deze week viral ging na haar optreden tijdens een concert van André Rieu, waar ze het nummer Voilà van Barbara Pravi zong. Dit optreden werd miljoenen keren bekeken op social media. Iets wat ze in gesprek met ons hier in de uitzending zelf ook niet kon bevatten. Echt bizar. Ik zeg namelijk ook heel vaak van, je ziet natuurlijk heel vaak mensen viral gaan. Ja. Maar als het dan bij jezelf gebeurt, dan is het wel echt een droom eigenlijk. Ja, en het succes is niet onopgemerkt gebleven, want het nummer is vandaag uitgebracht als single. Nog even terug naar het WK tijdrijden in Glasgow. Wat heeft Remco Evenepoel gedaan, Gio Lippens? Hij heeft hem te pakken, die felbegeerde wereldtitel op de tijdrit. De eerste wereldkampioen tijdrijden bij de Belgen. Nederland was dat al voorgegaan, hè, 2017. Tom Dumoulin in Bergen. Nu is het Remco Evenepoel uit België die wereldkampioen wordt. 12 seconden sneller was hij dan Filippo Ganna. Dat is de nummer 2. Joshua Taling is de nummer 3. Wout van Aert trouwens de nummer 5. En dan kijk ik nog even naar de Nederlanders. Daan Holen 34ste en Jos van Emden 36ste. NPO Radio 1. De zomerseries van OVT. Met De Eerste Persoon. Over ooggetuigenverslagen die de geschiedenis van het Romeinse Rijk tot het Sovjet-tijdperk dichterbij brengen. Deze week Arno Grunberg over Van het Westelijk Front geen nieuws. Dit is het verslag van een jonge Duitse man die door de verschrikkingen van de oorlog de schellen van de ogen vallen en beseft dat alles waarmee hij is opgegroeid bestaat uit leugens. En de jaarlijkse volksverhuizing die vakantie wordt genoemd. Historische reistips in De Vakantieman. Waarin Leendert van der Valk ons meeneemt naar Ouida in Benin, de bakermat van de voodoo. De VPRO met OVT. Zondagochtend van 10 tot 12. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Tijgerlelie. De nieuwe thriller van tweevoudig gouden stropwinnares Marion Pauw. Een beklemmende thriller over een vriendengroep. Tijgerlelie. Nu verkrijgbaar. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Kijk snel op lacrosse.nl. Dat is lacrosse.nl. Ja, dat is weer een mooie actie van Staatsloterij. Als je nu abonnee wordt, krijg je gewoon je eerste trekking gratis. En maak je direct kans op prijzen tot wel 25.000 euro netto. Nou, waar wacht je nog op? Ga daarom nu naar staatsloterij.nl en speel mee. Staatsloterij. Het spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. 6 uur. NPO Radio 1. Fleur Wallenburg. Goedenavond, zometeen in het laatste half uur van Nieuws & Co. In Hawaii is de noodtoestand uitgeroepen naar de zware branden die ook de historische stad Laheen hebben verwoest. En daarmee ging belangrijk cultureel erfgoed verloren. En het is de laatste dagen opnieuw onrustig in Rotterdam. Opvallend veel verdachten van het geweld zijn minderjarig. Nu eerst het NOS Journaal met Casper Meijer. Henry Bontebal wordt maandag door het CDA-partijbestuur voorgedragen als lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen. Dat bevestigen Haagse bronnen na een bericht van RTL Nieuws. Bontebal's naam ging al weken rond, net als die van fractiegenoot Dirk Boswijk. Politiek verslaggever Mark Hamer. Hij is 40 jaar Bontebal. Hij studeerde natuurkunde in Leiden. Hij is gespecialiseerd in energiebeleid en duurzaamheid. Ja, ik heb hem wel een paar keer gesproken. Hij komt mij wel bespraakt over intelligent en ook wel makkelijk benaderbaar. PvdA en GroenLinks kiezen voor Frans Timmermans als lijsttrekker. Er zijn geen andere kandidaten. De huidige fractievoorzitters van de partijen, Kuiken en Klaver, feliciteren hem. Al moeten de leden nog wel officieel met hem instemmen. Maar eigenlijk is vrijwel iedereen binnen de partij enthousiast. De commissie zegt dat hij zijn sporen heeft verdiend in de binnenlandse en de buitenlandse politiek. Hij is uitermate geschikt als boegbeeld van de linkse samenwerking en geloofwaardig als beoogd minister-president. Over ruim een week wordt de uitslag van de PvdA en GroenLinks-leden bekend. Vorig jaar is 10,5 miljard euro aan Russisch geld illegaal overgemaakt van of naar Nederland. Dat blijkt uit cijfers van een financiële toezichthouder die een vandaag heeft opgevraagd. De toezichthouder identificeerde ruim 2500 verdachte transacties van personen of bedrijven op internationale sanctielijsten. De transacties werden gemeld door instellingen zoals banken, advocaten en accountants. Een aantal Russische transacties van of naar Nederland heeft tot een strafrechtelijk onderzoek geleid. De Duitse regering wordt door coalitie- en oppositiepartijen onder druk gezet om lange afstandsraketten aan Oekraïne te leveren. Oekraïne zou daarmee Russische bunkers en commandoposten ver achter het front kunnen vernietigen. 5 medewerkers van de Verenigde Naties die waren ontvoerd in Jemen zijn weer vrijgelaten. 1,5 jaar geleden werden de 5 beveiligingsmedewerkers ontvoerd. Door wie is niet bekendgemaakt. Het vakantiepark in Hinderlopen in Friesland, waar deze week een explosie was, is voorlopig nog dicht. Woensdag was er een explosie in een nieuw vakantiehuisje dat nog niet werd bewoond. Er moet nog veel worden opgeruimd op het terrein voordat de mensen er weer terecht kunnen. Inwoners van Moskou kunnen de komende tijd meer Oekraïense drone-aanvallen verwachten, zegt de Oekraïense militaire inlichtingendienst tegen de Kiev Post. Vanochtend werd boven Moskou een drone neergeschoten. Correspondent Geert Groot-Koerkamp. Niemand heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. Maar goed, in de meeste gevallen bij dit soort aanvallen lijkt het waarschijnlijk dat het inderdaad of Oekraïne is. Of in ieder geval mensen die sympathiseren met Oekraïne. Het is nooit bewezen dat die drones die Moskou bereiken, dat die vanuit Oekraïne zijn gelanceerd. Theoretisch zouden ze ook ergens vanuit Rusland kunnen zijn gelanceerd. Dat weten we niet precies. De afgelopen maanden zijn er meerdere drone-aanvallen op Moskou geweest. In het Limburgse Meersen zijn de afgelopen dagen wandelaars aangevallen door agressieve wilde zwijnen. De gemeente roept mensen daarom op om de bossen in de regio voorlopig te mijden. Zwijnen kunnen agressief worden als ze zich opgejaagd voelen of als ze jonge zwijntjes bij zich hebben, dat schrijft de gemeente. Afgelopen week werden meerdere wandelaars en hun honden aangevallen. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn. De Limburgse gemeente heeft het gebied afgezet met linten. Het weer er nog. Vanavond vallen er wat buien. Vannacht meer regen bij een graad of 18. Morgenochtend eerst nog regen. Later breekt de zon door en het wordt 22 tot 24 graden. Dankjewel, Casper. We gaan nog eventjes naar Robert Vriese bij de AWB. Een paar files had je net nog, hè? Ja, en gelukkig nog steeds weinig bijzonderheden op de weg. Dat is natuurlijk een goed teken. Files staan met name in het zuiden van het land. Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven nog een kwartier vertraging bij Alfred Budel. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. Half uurtje vertraging op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder. En op de N57 is het file-date ook bijna geleden. Vanuit Middelburg naar Rotterdam bij Hellevoetsluis nog wel 6 kilometer met 20 minuten vertraging. Van 8 tot 20 augustus in Rotterdam, Ahoy. De European Para Championships. 10 Paralympische sporten, de 1500 beste atleten. Support hun strijd om de Europese titels en een plek op de Paralympische Spelen. Koop je dagkaarten voor dit unieke topsportevenement voor maar 7,50. Ga nu naar epc2023.com. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Het grootste aanbod aan tweedehands boeken op één plek. Struin door meer dan 7 miljoen titels op boekwinkeltjes.nl. Nederland is een caravanland bij uitstek. Jaarlijks trekken meer dan 400.000 bezitters er met hun caravan op uit. In andere tijden de geschiedenis van een vakantie op wielen. Van speeltje voor de elite naar sleurhut voor de massa. Andere tijden, morgenavond om 20:30 bij de NTR op NPO 2. Evaluatie gezondheidsclaim Boswellia is lopende. Vitepro is ontwikkeld volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Het ondersteunt spieren met vitamine D en gewrichten met Boswellia serrata. Alle ingrediënten in Vitepro zijn grondig getest op hun kwaliteit door onafhankelijke laboratoria. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl. Het is zomer in het Bonnefanti Museum in Maastricht. Kom en geniet van meesterwerken en spraakmakende exposities. Zoals die van Afro-Nederlandse kunstenaar Patricia Kaarsenhout of die van skatefenomeen Ed Templeton. Tot in het Bonnefanti Museum in Maastricht. NPO Radio 1. NOS NTR. De ergste natuurramp in de afgelopen 60 jaar, zo noemt de gouverneur van Hawaii de natuurbranden op de eilanden. Everyone, love your neighbors, support them, because this is devastating for Maui. We probably have well over 1,000 buildings that have been destroyed. Many, many hundreds of families have been displaced. De Amerikaanse president Biden heeft de noodtoestand uitgeroepen voor de staat en toegezegd dat er hulpgeld naar het rampgebied gaat. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Ja, zoals gezegd, de branden in Hawaii eisen een grote tol. Inmiddels zijn er 55 mensen om het leven gekomen. Het eiland Maui is het hardst geraakt. And it just breaks my heart that all the history from back in the whaling days of the 1800s, dust, ash and dust. Van de stad Lahaina aan de westkant van Maui is bijna niks meer over. De geschiedenis is veranderd in as, zoals deze lokale brandweerman zegt. Laura de Vos van de Radboud Universiteit is gespecialiseerd in culturen van oorspronkelijke bewoners in de Stille Oceaan. Goedenavond. Goedenavond, bedankt Fleur. We gaan eens even inzoomen op die stad Lahaina. Wat betekende die stad voor de Hawaiianen? Eerst wil ik eigenlijk zeggen, ik hoorde je in de intro spreken over cultureel erfgoed. Dus ik wou eerst duidelijk maken dat de landen en waters van Hawaii zelf ook cultureel erfgoed zijn voor de inheemse Hawaiianen. Dat nu, alles daarbij Lahaina, hoort, ja, bedoelt inderdaad. U? Dus echt gewoon het eiland zelf, alles hoort daarbij. Alles dat leeft, daar is deel van hun cultuur en van belang. Ja. Maar nu in het geval van Lahaina, dat was lang de hoofdstad van het inheemse Hawaïaanse koninkrijk. Ook voordat het die hoofdstad werd, was het eigenlijk al een belangrijke handelsplaats en ceremoniële plaats voor de verschillende volken die daar wonen. En, want ja, de eerste mensen zijn al in Hawaï sinds de 5e eeuw. En dan ook vandaag nog was het de locatie van een inheems cultureel ontmoetingscentrum en een archief. Dus het is echt al vele eeuwen een epicentrum van de Hawaïaanse soevereiniteit. En dus de volledige verwoesting daarvan is echt wel een klap voor het voortbestaan van de Hawaïaanse natie. Maar uiteraard, de Hawaïanen houden nog steeds vast aan hun inherente soevereiniteit, die dus zo'n 1500 jaar ouder is dan die van de VS. Want uiteindelijk, voor de Hawaïanen, is die Amerikaanse periode op dit moment nog maar een kort moment in hun heel lange geschiedenis. Het gaat veel verder terug, bedoelt u? Inderdaad. Ja, ik bedoel, de eerste mensen zijn aangekomen in de jaren 400. Ja. Dus ja. Ja, want u zei net van het is niet alleen cultureel erfgoed, het is veel meer wat daarbij. De eilanden zelf horen daar ook bij. Er is bijvoorbeeld ook een belangrijke boom afgebrand, hè? Een banyanboom. Wat was daar de betekenis van? Wel, eigenlijk is die boom geen inheemse boom, maar die is geplant 150 jaar geleden om toen de 50ste verjaardag van de eerste protestantse missie te herdenken. Maar die is toen geplant op de plaats van het oude Hawaïaanse koninklijke paleis. Dus door die locatie en ook gewoon zijn langdurigheid, dus waardoor dat verschillende mensen een relatie met die boom kunnen hebben, en van de verschillende generaties bedoel ik, is de boom dus toch ook erg belangrijk geworden voor de Hawaïanen zelf. Ja. Want zoals voor veel andere inheemse volkeren, zoals ik al zei, is die band met de natuur echt richtinggevend. Ook voor de Hawaïaanse cultuur, maar ook voor hun wetenschap, voor hun taal. En ik zag bijvoorbeeld op Twitter iemand de boom vergelijken met de ziel van het Hawaïaanse volk. De boom is dan wel verschroeid, maar het vuur is niet aan de wortels geraakt. En dus die zei dat op die manier ook het Hawaïaanse volk veerkrachtig is door hun diepgeworteldheid in hun landen en in hun water. Ja, dat biedt ook wel troost, kan ik me voorstellen. Lahaina was ook een bekende toeristische trekpleister. Ja, hoe gingen de oorspronkelijke bewoners daarmee om? Dat toch een plek die zo belangrijk was voor hen, ook waar dan dus ook heel veel toeristen kwamen. Ja, dus eerst wil ik zeggen dat de vernieling van Lahaina nu een tragisch voorbeeld is van het veelvuldig proces van verlies dat de Hawaiianen hebben meegemaakt, veroorzaakt door de Amerikaanse kolonisatie. Want eerst is hun land afgenomen en vernield door het aanleggen van de vele plantages en de graslanden voor veeteelt in de 19e eeuw. En dan daarna, zeker sinds dat het in 1959 een staat is geworden, zijn er enorm veel Amerikanen gaan wonen en dus ook enorm veel toeristen. Waardoor dat de Hawaiianen arm en zelfs dakloos werden. En dan nu is er dus die brand. Maar specifiek zijn op heel Hawaii twee grote gevolgen waarneembaar van die enorme instroom aan toeristen. Ten eerste heb je de vernieling van dus gewoon belangrijke natuurlijke locaties die trekpleisters werden, gewoon door de hoeveelheid mensen. En dan ten tweede heeft die toestroom aan toeristen gezorgd voor torenhoge huizen en voedselprijzen en zijn veel inheemse mensen genoodzaakt om in dakloze kampen te leven bij het strand. En dan heb je ook nog de watervoorziening en andere levensmiddelen die gewoon erg onder druk staan door al dat toerisme. En waardoor het de toegang voor de inheemse bevolking zelf moeilijker wordt. Ja. En dan die hotels hebben ook vervuilend effect, et cetera. En dan nog één ding. Sorry. Ja. Op dit moment is er op sociale media wordt er geklaagd ook dat de koloniale overheid dus de toeristen voorrang geeft, het redden van de toeristen voorrang geeft op de lokale bevolking. Ja. Dus dat toont ook echt hoe dat nu nog doorgaat. Ja. Het is een trieste constatering, maar dank dat u daar een en ander over wilde zeggen hier in de uitzending. Laura de Vos van de Radboud Universiteit. In Groot-Brittannië komt rioolwater terecht in zwemwater. Niet een beetje, maar op grote schaal. Vorig jaar stroomde er elke dag zo'n 800 keer rioolwater in de waterwegen van Engeland. En dus drijven er drollen op zwemplekken, gaat de waterkwaliteit achteruit en raken ecosystemen verstoord. De waterbedrijven liggen onder vuur en staan zelfs op omvallen. Veel Britten zijn woedend over dit stinkende waterschandaal. Zo'n typische zomerse dag aan de Britse kust. Het strand van het badplaatsje Scarborough zit vol. Kinderen spelen met emmertjes zand. Maar er zwemt bijna niemand in het water. Want het water is te vies. This year this beach has got a warning against bathing because of pollution. It's been like that since the start of May. And what pollution are we talking about? Mainly sort of sewage. Dit is Steve Crawford. Hij heeft een surfshop in Scarborough, maar die is dus al maanden dicht. Well, I've been closed since the 6th of May because I decided if the lifeguards aren't going in the water, if the effects on the beach is closed, I can't in good honesty take people surfing. Op het strand hangen bordjes. Zwemmen wordt afgeraden. Al 17 jaar heeft Steve hier een surfshop, maar dit heeft hij nog nooit meegemaakt. 17 years I've been working down here, but now the water course has made it impossible to work at the moment. I've lived here most of my life, I've surfed all my life. I won't surf here anymore. En dit is niet de enige plek waar de waterkwaliteit zo slecht is. Waterbedrijven hebben vorig jaar meer dan 300.000 keer ongezuiverd rioolwater in meren, in rivieren en in de zee laten stromen. Omdat hun systemen de hoeveelheid niet aankonden. En dus vindt men wc-papier, ontlasting, maandverband en luiers in het water. En dat maakt mensen natuurlijk woedend. Overal zijn burgers en actieclubs opgestaan om te protesteren tegen de riooldumpingen. So we're here because we want to stop sewage going into the sea. A middle finger to the water companies showing we won't take their shit any longer. Op papier lozen waterbedrijven het rioolwater alleen als een soort noodoplossing. Wanneer de zware regenval pijpen doet overstromen. Maar wat blijkt, dit gebeurt heel vaak. Inmiddels stapelen schadeclaims en rechtszaken zich op voor de waterbedrijven. Water companies could soon be hit with unlimited fines for dumping sewage in England's waterways. terwijl de waterbedrijven op omvallen staan. Ze investeren niet in het verouderde leiding- en rioolstelsel. Water companies in the UK have been accused of not monitoring wee or poo. Well, sewage being let out into the sea at popular British seaside resorts. Pollution warnings were put in place across more than 40 beaches and swimming spots in England and Wales last week. Dit alles begon bij de privatisering van de waterbedrijven in 1989, zegt deze professor. Well, in the past decades in the UK, the water companies privatized since 1989, but they have been loaded up with ever more debt. Ewan McCaughney geeft les op King's College. You know, that means that the water companies are not running the interests of people who rely on water services. Nadat de bedrijven geprivatiseerd werden, was vanaf toen hun prioriteit winst en niet mens en milieu van schoon drinkwater voorzien. Leading to? Well, leading to more leaks. Dividends going to line the pockets of BlackRock asset managers in America, a China investment corporation owning a large chunk of shares. So it's almost like every country around the world owns our water except our own. En dat heeft ertoe geleid dat er lekkages zijn in het riool- en waternet, terwijl de winst niet werd geïnvesteerd in het bedrijf, maar werd uitgekeerd aan aandeelhouders. You know, more leaks, more sewage on the beaches, in the rivers. Lower quality drinking water. And how much money in dividend was paid out? Well, we've had £72 billion worth of dividends paid out since 1989. And also companies have been loaded up with £60 billion worth of debt. Een ongekende hoge schuldenlast van miljarden. En dat maakt dat de Britse waterbedrijven nu op omvallen staan. And so that's money that is taken straight out of the system and is going everywhere except for English water infrastructure. Tel daar de rechtszaken en schadeclaims bij op. Over het Britse waterschandaal is het laatste woord nog niet gezegd en de stank nog niet geweken. Een reportage van correspondent Fleur Launsbach. Robert Vriezen bij de ANWB, rijdt het dan een beetje door op bijvoorbeeld de N57? Nee, daar nog niet. 20 minuten vertraging nog vanuit Middelburg naar Rotterdam bij Hellevoetsluis door 6 kilometer file. Verder zijn de files wel aan het verdwijnen hoor. File die ik ook nog wilde noemen is de A2 Maastricht-Eindhoven. Kwartiertje vertraging bij Weert Noord na een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. De Verenigde Naties waarschuwen voor hongersnood in Soedan. Ruim 20 miljoen mensen hebben niet genoeg te eten. Dat is meer dan 40% van de bevolking, zegt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN. In Soedan woedt sinds april een harde strijd tussen twee rivaliserende groepen. Daardoor is het lastig om voedsel te krijgen bij mensen die het hard nodig hebben. De laatste tijd is het in Rotterdam erg onrustig. Vanwege spanningen in het criminele milieu vinden ook veel explosies plaats. Vannacht was er in Rotterdam-Zuid zelfs nog een grote schietpartij. Opvallend is dat tot nu toe ruim een kwart van de aangehouden verdachten minderjarig is. Wat gebeurt er eigenlijk straks met deze tieners als ze na hun straf weer op straat terugkeren? Jan-Willem van Eck werkt voor Jeugdbescherming Rotterdam-Rijnmond bij de jeugdreclassering. Goedenavond. Goedenavond. Kunt u eens uitleggen, wat voor jongeren zijn het die voor deze misdrijven worden opgepakt? Is daar een eenduidig beeld in te zien? Nee, eigenlijk is dat niet te zien. Wat we nu wel de laatste tijd veel zien is dat het first offenders zijn. Dus jongens en meisjes die voor het eerst met de politie in aanraking komen. Maar er zitten ook al jongens tussen die al vaker in een politiecel hebben gezeten. Ja, dus dat wisselt. Ja. Ja, en kun je zeggen dat de opdrachtgevers dat allemaal uit het drugsmilieu, dat die allemaal uit het drugsmilieu afkomstig zijn? Ja, dat durf ik wel zo hard te zeggen. Ja. Dat is het grote probleem wat erachter zit. Ja, wat we zien is dat er ook heel veel jongens die eerst in de havens zijn aangehouden vanwege uithalen. En dat is mislukt, vervolgens een opdracht krijgen om voor snel geld explosies te plaatsen. Ja, dus dan ga je van het uithalen van drugs uit containers naar explosieve plaatsen ergens. Ja, dat is een tendens die we nu aan het zien zijn. Ja, en is dat echt een nieuwe ontwikkeling? Ja, ik weet niet per se of dat nieuw is. Wij zien dat natuurlijk op deze manier binnenkomen. En het is bijna aan de orde van de dag. Zo vaak als het gebeurt? Ja, zo vaak als het gebeurt, ja. Maar was dat 5 jaar geleden ook al zo? Nee, dat was 5 jaar geleden zeker nog niet zo. Nee, dus in zoverre wel een nou ja, nieuwe ontwikkeling. In hoeverre heeft dat uw werk veranderd? Nou, dat verandert het zeker. We moeten andere instrumenten in gaan zetten, andere aanpakken gaan inzetten, wat veel meer tijd kost. Met minder handen. De aanpakken die we inzetten zijn gewoon heel erg intensief. Niet alleen voor de werkers, maar ook voor de jongens en meisjes zelf. Want in hoeverre, wat is bijvoorbeeld zo'n aanpak die u toepast op een van deze jongeren die bijvoorbeeld voor uithalen wordt opgepakt? Nou, voor uithalen is vaak nog wel een regulier traject te doen. Met wel een enkelband, waardoor we in de gaten kunnen houden of ze niet meer in de havens kunnen komen. Of niet meer in de havens komen. En dat ze op de plekken zijn waar ze wel moeten zijn. Hè, ook voor het naleven van bijvoorbeeld een avondklok. Mm-hmm. Maar voor de jongens die voor de explosies zorgen, hebben we vaak nu de harde kernaanpak. En wat is dat? Dat is een aanpak die er eigenlijk op gericht is. Hè, omdat we zien dat het vooral first offenders zijn. Om de jongens zo kort mogelijk in hechtenis te houden. Omdat ze in een jeugdgevangenis vooral heel snel gaan verharden. En dat is wat we natuurlijk willen voorkomen. En dan wordt een enkelband ook in dit geval als hulpmiddel aangeboden, zeg maar. Om huisarrest in de gaten te houden, om te kunnen controleren of ze zich aan de locatie geboden houden, maar ook aan de verboden. En werkt dat een beetje, die aanpak? Die aanpak werkt wel. Ja, want het lijkt me strak rooster. Ja, er zit een heel klein beetje vertraging op de lijnen. Soms praten wij een beetje door elkaar heen. Maar ik ben zo benieuwd, want je wilt natuurlijk dat deze jongens weer op het rechte pad komen. Hoe kun je er nou voor zorgen dat zo'n jongen die explosieven plaatst, dat hij geen geharde crimineel wordt? Het lastige is dat ze zich in een wereld aan het begeven zijn waar ze zelf geen weet van hebben. Ze overzien niet waar ze in terecht zijn gekomen en willen eigenlijk alleen maar snel geld verdienen. Dat maakt het ingewikkeld. Maar door zo strak in te zetten met bijvoorbeeld die harde kernaanpak en ook om je te richten met elkaar op het positieve, de dingen die goed gaan, dat maakt wel dat we ze eruit kunnen houden. Maar het lukt niet altijd. En dan moeten we ook gaan denken aan plaatsingen buiten de regio om veiligheid ook te kunnen waarborgen voor die jongens. Ja, complexe problematiek. Dank voor dit gesprek. Jan-Willem van Eck van Jeugdbescherming Rotterdam-Rijnmond. Het is nog even duimen voor onbewolkt weer, maar dit weekend kun je in principe overal in Nederland vallende sterren zien. De jaarlijks terugkerende meteorenzwerm Perseïde is dan op zijn hoogtepunt. Per uur zijn dan op het toppunt tot wel 60 vallende sterren te zien. Hoe je hier het beste van kunt genieten, weet Mark van der Sluis, onderzoeker en docent sterrenkunde aan de Universiteit Utrecht. Goedenavond. Goedenavond. Als we er naar gaan kijken, naar die Perseïde, waar kijken we dan eigenlijk naar? Ja, in de volksmond noemen we dat vallende sterren. Maar het gaat natuurlijk niet om sterren die vallen, maar het gaat om hele kleine steentjes. Denk aan kiezelsteentjes tot zandkorrels. Die met een hele hoge snelheid, en dan hebben we het over 200.000 kilometer per uur, in de aardatmosfeer terechtkomen. Die aardatmosfeer gaat gloeien en dat is wat wij zien als zo'n flitsje aan de hemel. Ja, en als het er dan heel veel zijn, dan is dat natuurlijk een prachtig gezicht. Ja, dan is dat een mooi schouwspel. En inderdaad, zoals u al zei, tijdens het maximum verwachten we ongeveer 60 meteoren per uur op een donkere plek. Ja, en waarom komt het dan elk jaar terug? Ja, dat heeft te maken met het feit dat die steentjes en zandkorrels, zeg maar, die stofdeeltjes, die hangen in een baan om de zon, net als de aarde. En elk jaar rond dezelfde datum beweegt de aarde door die stofwolk heen en veegt dus die meteoren op. Ja, precies. En dan krijg je dus diezelfde periode. Over periode gesproken, hoe laat precies zijn ze het best te zien? Ja, voor de meeste meteorenzwermen en ook voor deze is het tegen het einde van de nacht is het meest gunstig. En in de zomer nu is dat tussen 3 en 4 uur 's nachts, dus tegen het einde van de nacht. Ja. Deze zwerm valt een klein beetje ongunstig doordat het maximum overdag plaatsvindt op zondag. Dan zie je het voordeel daarvan, dan zie je het niet. Maar de zwerm is lang genoeg dat er zowel de nacht ervoor als de nacht erna, dus ook zowel de nacht van zaterdag op zondag als de nacht van zondag op maandag, vind je ongeveer evenveel meteoren tussen 3 en 4 uur 's nachts. Dus je kunt 2 nachten ervan genieten. Is het aan te raden, denk ik, om de stad uit te gaan als je in de stad woont? Ja, want ik noemde net al het aantal, dat geldt voor een donkere plek. En je kunt je voorstellen, ik zeg altijd, als ik voor mijn huis in Nijmegen onder een lantaarnpaal ga staan, dan zie ik natuurlijk helemaal niks. Als ik een paar stappen opzij doe, zie ik al iets meer. En als ik in de achtertuin ga staan, waar dat licht niet komt, dan wordt het nog beter. Maar het allerbeste is natuurlijk, in mijn geval de stad uit, de dijk op of de polder in. Hoe minder strooilicht er is, hoe minder stoorlicht er is, des te donkerder is de hemelachtergrond en des te zwakker zijn de meteoren die je nog kunt zien. Ja. En dan kun je dus ook veel meer meteoren zien. En kun je ze ook gewoon zien of heb je een telescoop of zo nodig? Nee, dat is juist het leuke eigenlijk van die meteoren. Je hebt er geen bijzondere apparatuur voor nodig. Het is een flitsje van een seconde of misschien een paar seconden aan de hemel. Voordat je je telescoop zou hebben gericht, is het alweer voorbij. Dus eigenlijk wat je moet doen is rond de tijd die we net noemden, met je gezicht ongeveer naar het noordoosten gaan staan. Daar lijken die meteoren vandaan te komen. En dan heb je de beste kans, hoofd een beetje in de nek leggen, dan heb je de beste kans om meteoren te zien. En als je het een beetje comfortabeler wil maken, want na een tijdje met je hoofd in je nek wordt vervelend, zorg dan lekker voor een liggen. Iets waar je een matje waar je achterover kunt leunen. Ja, en dan maar een hoop wensen doen. Dank, Mark van der Sluis, onderzoeker en docent sterrenkunde aan de Universiteit Utrecht. Dit was Nieuws en Co. Zometeen, dit is de dag met Jan-Willem Wesselink. Ja, Fleur, goedenavond. Treinkaartjes in de spits die mogen duurder worden. Dat is de uitkomst van onderhandelingen tussen de NS en het kabinet. Maar is dat ook een goed idee? Daarover zometeen een debat. Oké, dat zometeen. Dit was dus Nieuws en Co. Voor nu. Maandag zijn we er weer om 5 uur. Krijgt nu nog de hoofdpunten van het nieuws met Jennifer Okkeloen. Prettig weekend. NPO Radio 1. Bij de kust van Jemen is olie uit een verroest tankschip gepompt. Het gaat om 1,1 miljoen vaten olie die door een Nederlands bedrijf zijn overgebracht naar een ander schip. De tanker lag zo'n 40 jaar voor de kust van Jemen. Milieuorganisaties waarschuwden jaren voor lekkages en zeggen dat het door het overpompen een olieramp is voorkomen. Henry Bontebal wordt maandag door het CDA-partijbestuur voorgedragen als lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen. Bontebal zit sinds 2021 in de Kamer. Hij is natuurkundige en maakt zich onder meer hard voor kernenergie. Vorig jaar is 10,5 miljard euro aan Russisch geld illegaal overgemaakt van of naar Nederland. Dat blijkt uit cijfers van een financiële toezichthouder die Eén Vandaag heeft opgevraagd. Een aantal transacties heeft tot nu toe geleid tot een strafrechtelijk onderzoek. De Limburgse gemeente Meersen adviseert mensen om uit de buurt te blijven van bossen in de omgeving vanwege agressieve wilde zwijnen. In de afgelopen